El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz, witam Państwa. Inspirujące sesje Wiktora Reka. Taki jest podtytuł naszego nocnego spotkania. A Wiktor Rek jest razem z nami w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. No, pora jest co prawda dość późna. Wieczór minął, ale sądzę, że ze studiem El Muzyki, z jego zawartością, słuchacze kontaktują się także przez podcasty, a więc jest to audycja nadawana dla nich w rozmaitych porach. Te sesje to Ricochet Gathering, zloty Ricochet, organizowane właściwie, chyba powiem, jeżeli chodzi o osobę Edgara Frezy i dokonania grupy Tangerine Dream, to taki swoisty hołd fana, który jeszcze wtedy, a był to rok 2000, mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Wiktor Rek. Tak, to Ricochet Gathering to inspiracja przez Edgara Frezę z Tangerine Dream. To jest 10. Ricochet Gathering w Chorwacji, co był organizowany od 23 do 30 maja w 2009 roku. Ty mówisz o muzyce, którą słyszymy i ona po raz pierwszy w Trójce właśnie dziś. Wybór z płyty chyba jeszcze nie wydanej. To jest debiut dzisiaj pierwszej płyty czteroczęściowych nagrań z Chorwacji. Wobec tego zacznijmy od posłuchania. Thank you. Tę muzykę z niewydanego jeszcze albumu otrzymałem od Wiktora Reka. Mnóstwo materiałów polskich, zagranicznych, a poza tym tej muzyce miała towarzyszyć twoja obecność. I przypominam, że organizator, inspirator zlotów Ricochet jest razem z nami. Tej podróży śladami grupy Tangerine Dream nie rozpocząłeś od Polski. Rozpocząłem pierwszy Ricochet Gathering w Stanach Zjednoczonych jako eksperyment. W Okefenokee Swamp, to są bagna Okefenokee w południowej Georgii, stan Georgia. 3 lata tam graliśmy, żeby to wybadać, czy to coś, ta koncepcja pójdzie naprzód. No i rosło co roku coraz więcej muzyków, zapraszałem. I w końcu ambitnie ruszyłem, żeby do Polski przeprowadzić ten Ricochet Gathering. No ale jeszcze wcześniej pustynia w Kalifornii. O, to tak jest. W 2003 jeszcze byliśmy na pustyni w Mojave w Kalifornii. Pamiętam to zainteresowanie, że organizator Ricochet Gathering zjawia się na południu Polski, wynajmuje cały teatr, wynajmuje szałas Muflon, zaprasza polskich syntezatorzystów i z grupą, która już od pewnego czasu ci towarzyszyła, zjawia się tutaj u nas na koncertach. O tyle, że właśnie te koncerty to są sesje nagraniowe i to jest główny cel tych zlotów. Te sesje to są główny cel, bo to wymagają wtedy improwizacji, że każdy muzyk musi jakoś dodać własny ten element, co był zaproszony, że coś takiego zauważyłem w tej muzyce, co by pasowało, żeby razem z innymi grać. W Polsce wtedy 2004 to mieliśmy te sesje, ale tak samo na koniec w teatrze mieliśmy indywidualne koncerty. Wobec tego posłuchajmy, ale przypominam Państwu, bo być może dopiero teraz włączyli Państwo trójkę. Znajdujemy się z grupą międzynarodową syntezatorzystów w Chorwacji. inspirujące sesje Wiktora Reka. Jam session syntezatorzystów. Plonem tych spotkań, prócz towarzyskich walorów i poznawania krajobrazu w różnych miejscach naszej planety, to oczywiście L-muzyka. Muzyka podążająca doświadczeniami Tangerine Dream. Muzyka, której słuchamy chętnie po latach i w tym momencie chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że przyjąłeś zaproszenie i co więcej dostarczyłeś do Trójki nagrania, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego. Jest pewna tajemnica, dlaczego właśnie Chorwacja, tutaj pojawia się nazwisko Paula Hasselingera, to także muzyk, który gdzieś tam był związany z Edgarem Freze, zechciej może dopowiedzieć. Każdy Ricochet Gathering był związany z płytą Tangerine Dream. Taki temat albo atmosfera Tangerine Dream. A kolega zasugerował, żebyśmy robili Chorwację raz, bo on był Roger Smith, świętej pamięci. Co razem we dwójkę w roku 1999 tą koncepcję wymyśliliśmy. To honorowałem jego decyzję, żeby Chorwację zorganizować. I tam była taka woda, zatoka, gdzie zrobiliśmy te spotkania i związałem z płytą Underwater Sunlight z Tangerine Dream, co była pierwsza płyta, gdzie występował Paul Hasselinger. To będzie 35 lat rocznica tej płyty. Tak, a jeżeli chodzi o sam Ricochet Gathering, to tutaj też możemy już obchodzić, świętować najróżniejsze terminy. To zechciej może powiedzieć, rok 2004, bo w tym miejscu zakończyłeś wspomnienia, Jelenia Góra, Szałas Muflon, także zahaczyliście o Wrocław. No a później, czy z pamięci jesteś w stanie wyrecytować te międzynarodowe spotkania L-muzyków? No chyba tak jest. W 2005 roku byliśmy na wyspie La Gomera. To jest wyspa z Wyspach Kanaryjskich, oczywiście Hiszpania, co sugerował do mnie Harold Groskop, też słynny krautrocker muzyk. I zdecydowaliśmy tam pojechać. Było bardzo świetnie. Robiliśmy też transowy koncert razem z tymi nagraniami. Później w 2006 trafiliśmy do Toskanii. Ten temat był związany z płytą Rubicon, co było przejście przez Rubicon i tam podjechaliśmy. W 2007 było wielkie przedsięwzięcie, bo pojechaliśmy do Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. Tutaj część muzyków polskich, którzy właśnie wtedy debiutowali w zlotach Ricochet, dokonania sesyjne w Yellowstone wspomina z rozrzewnieniem. No i za chwilę Rumunia, później Chorwacja, no ale Rumunia to taki duch Karpat i także duch Transylwanii, jakby widmo pewnego upiora pojawiało się tutaj we wspomnieniach artystów. Tak, Rumunia to było związane z płytą Tangerine Dream, taką kultową. Ścieżka dźwiękowa do filmu The Keep, co oficjalnie nie było wydane przez wiele lat i na winyl też nie, skoro ma teraz w tym roku być wydane. No i to było związane z Niemcami w górach Transylwanii. To właśnie stamtąd przyszedł ten temat na ten Ricochet Gathering 2008 rok. W audycji Studio Muzyki imponujące sesje Wiktora Reka, które tym razem ograniczamy do Chorwacji, do roku 2009. Dalmacja i to są te klimaty. Natomiast pewną tajemnicą jest, że opisom w internecie nie towarzyszą tytuły utworów, bo jeszcze sporo nagrań już zarejestrowanych nie zostało wydanych na płycie. Oficjalnie na płycie, na płytach. Te demo sessions, co wydaje z każdego Ricochet Gathering, to są cztery płytowe. I oni miały być zrobione na dwie płyty. Po prostu selekcja tych najlepszych utworów. I wtedy miałem w internecie opublikować. Teraz jest warto też chyba opublikować, tylko znajdą się na Discogu, na takim portalu. Tam znajdą się utwory, jak się znajdzie tę sesję. Mm. No tak, ale dzięki przyjęciu przez ciebie zaproszenia ta muzyka jest razem z nami. Thank you. nocnej projekcji Studia Muzyki. Chorwacja. Sesja Wiktora Reka, Rykoszet Gathering z roku 2009. Tak, słuchamy tej muzyki. Właściwie płyta jeszcze nie wydana, więc nie dysponuję tutaj żadnymi opisami. Zechcesz może jako wydawca, ambasador tej muzyki opowiedzieć, bo tak jak na razie przydałby nam się chyba tylko Atlas Bałkanów i palcem po mapie byśmy rozszyfrowali tutaj intencje poszczególnych muzyków. A więc utwór pierwszy, którego wysłuchaliśmy, 12 minut. Pierwszy utwór to nazwa Winniczce. To jest nazwa miejsca, gdzie nagrywaliśmy w takiej remizie. Było tam bardzo gorąco i upalnie, można powiedzieć, pod koniec maja. Tam, to jest na półwyspie Chorwacji. I to taka wieś rybacka, można nazwać. Skąd ta nazwa tego pierwszego utworu? A inne utwory ogólnie, jak wybieram, to są związane albo z geografią tego miejsca, gdzie graliśmy, lub z atmosferą, co ta muzyka, czy w ogóle tę całą sesję przynoszą. Więc utwór drugi i trzeci, których wysłuchaliśmy. Trogir i Knin Transit. No więc znowu proszę cię o wskazówkę tutaj. Trogir to jest zabytkowa, starodawna miasteczko nad morzem, koło Winniczce. Tam są różne turystyczne tam statki, takie ciekawostki, bazary, rynki. Trzeci utwór, Knin Transit, to jest taki ciekawy dla mnie, bo ja się sam wybrałem na chwilę, żeby wjechać w Bośnię Hercegowinę. I przez takie miasto jechałem Knin, że gdzie kolej się zaczynała do Bośni. Tam wszystkie te linie były przerwane przez wojnę. I to mnie zainspirowało. No tak, a teraz jesteśmy już na kolejnym etapie. Utwory Sequent B i Lightwater. Czy ta kompozycja Lightwater nawiązuje troszkę do tej płyty z Paulem Hassingerem Underwater Sunlight? Oczywiście. Gra na słów, po prostu trzeba spojrzeć i połączyć. Zechcą Państwo poznać premierowe odtworzenie porcji muzyki nagranej podczas sesji Wiktora Reka w Chorwacji.

Historia z lotów Ricochet Gathering zakończyła się 10 lat temu. Znajdujemy się w Chorwacji i tak będzie do końca niniejszego wydania Studia L Muzyki. Zechcie, Wiktorze, może przypomnieć, bo tak mówiliśmy, rok 2007, Yellowstone, później Rumunia, Chorwacja 2009. Co było potem? Potem w 2010 roku był taki final i ostatni koncert w Berlinie. Tam w Rathausie zagraliśmy i tam była improwizacja, tak samo były koncerty. Był jeszcze w planie 2011 zorganizować Ricochet Gathering, ale w tym roku się do Polski przeprowadziłem, to nie udało się. To był ostatni oficjalny. Były jeszcze inne koncerty, takie indywidualne. I plan jest taki, że może będzie więcej takich koncertów indywidualnych, ale Ricochet może jeszcze wrócić kiedyś. Ale jeszcze zdarzeniom sprzed 10 lat towarzyszy taka adnotacja o muzyce filmowej Wolframa Spyry i hasło Syberia. Tak, to było, tylko że ta ścieżka miała być nagrana w pociągu transsyberyjskim. Tylko niestety to się nie udało. No tak, czasami internet pozostawiał sobie informacje, które okazują się być niespełnione, nieodbyte i tak dalej. Ale tak jak mówiłeś, muzyka improwizowana, a te spotkania artystów no bardzo inspirujące. O muzykach, których zapraszasz, będzie za chwilę zapewne czas po utworze zatytułowanym, no jakże swojsko nazwanym i w Polsce bezbłędnie ten tytuł jest rozszyfrowywany, Rakija. Inspirujące sesje. Wiktor Rek, Underwater Sunlight to była inspiracja, mówisz, ta najpierwsza, ale właściwie płyta Ricochet, właściwie suita grupy Tangerine Dream to był ten najważniejszy powód, a może jeszcze ważniejsze powody to kolejne albumy Edgara Fraise. Ten rykoszet to był jeszcze w tym legendarnym trójosobowym składzie zrealizowany. No a następne płyty to już lider dopraszał różnych artystów. I chciałem cię przy okazji zapytać, co sądzisz o tej aktualnej kontynuacji grupy Tangerine Dream w trzyosobowym składzie, a właściwie najważniejszy jest tu duet syntezatorzystów, bo japońska skrzypaczka tylko dodaje kolorytu el muzyce mandarynkowego snu. Thorsten Quaisling, głównym teraz liderem, można powiedzieć, z Ulrichem Schnausem, to moim zdaniem na początku dla mnie był kontrowersyjny skład, bo jak Edgar już w świętej pamięci odszedł, to myślałem, że będzie koniec, ale grali jako sesję jego pamięci. Ale myślę, że teraz mi się to bardzo spodobało innym, że teraz jakoś ma jakąś siwość ten zespół, dalej ten Tangerine Dream tą nazwę prowadzić. I mam nadzieję, że będzie okazja, żeby ich zobaczyć w koncercie i samemu sobie zawaliować, jak teraz grają. No tak, Edgar Fraise to była ta inspiracja główna i tak za, jeżeli chodzi o weteranów i tych, którzy powołali rockowy mariaż z syntezatorami, to oni byli najważniejsi. I właściwie berlińska szkoła, którą także starasz się kultywować w tych nagraniach z inspirujących sesji. Jak wiele muzyki jest zapisane, jak wiele płyt już udało ci się wydać, a ile jeszcze planujesz? Na wydawnictwie Ricochet Dream to coś tak policzyłem, że jest 75 wydawnictw. Nie wszystkie są sam Ricochet, koncerty, tylko jeszcze indywidualnych muzyków, co grali na tych koncertach. Z muzyki, co wydałem z Ricochet, to jest jeszcze dużo zostało w archiwum. Jak będzie czas, to na pewno się do nich sięgnę i coś tam zmiksuję. To czekam na to jeszcze na starsze lata. No i powiedzmy, że w realizacji nagrań powstałych w Chorwacji brało udział 6 polskich artystów. Tak, było 6. W ogóle 16 było całkowicie w ilości, ale z tych 6 to wymienię, że był Daniel Blum, był Józef Skrzek, Krzysztof Horn, Polaris, Jakub Kmieć i Jarek przez Y. Czyli Jarosław Degorski. Czyli Jarosław Degorski. O, i jeszcze na sam koniec, czyli najważniej, jeszcze Władysław Komendarek. No, którego już wymieniłeś. Tutaj pojawia się w tych europejskich sesjach nazwisko Indry, Rumuna, któremu również Ricochet Dream wydał solowy album. Tak, i on był inspiracją też w Rumunii. I przyjechał specjalnie na tę Chorwację, przywiózł dużo sprzętu, żeby nam pomóc. I miał różne trudności na granicy, ale przyjechał i był bardzo zadowolony. On tak samo pomógł mi z miksowaniem tej muzyki trochę. Przywiózł własnego inżyniera, to byłem bardzo wdzięczny. Wiktorze, no to jeszcze wymieńmy pozostałych, to już chyba 9 zagranicznych gości Gatheringu. To już po kolei inspira z Niemiec, Steve Schroeder, też grał Tangerine Dream, też z Niemiec, Steve Jolliffe z Anglii, oryginalnie też Tangerine Dream, Bill Fox z Ameryki, Brian Truk z Ameryki, Conrad Gibbons z Irlandii, Earth Girl z Ameryki, mówiliśmy o Indrze, jeszcze słynny Paul Lawler z Anglii, tak samo Paul Nagel z Anglii. To imponujący zestaw. Nie wiem, czy Chorwacja tutaj pod względem obsady personalnej przebiła pozostałe Gatheringi. W każdym razie pozostała muzyka, której dziś właśnie w Studiu Muzyki możemy posłuchać. Thank you. dzięki muzyce Road to Livno to prawdopodobnie znowu palcem po mapie jakaś miejscowość w Chorwacji. Potwierdzasz? Tak jest, tylko to jest nie w Chorwacji, tylko Bośni. Z drogi z Chorwacji do tej Bośni, do tej miejscowości, gdzie po drodze były same ruiny, same wioski spalone po tej wojnie. Mhm. No, ale muzyka taka, jak powiedziałem, pastelowa, ale może ona w odbiorze, kiedy wiemy, o co tutaj chodzi w tym momencie, no, odczuwamy jednak pewien splin, niepokój i smutek. Za chwilę już ostatnia kompozycja, którą Wiktor Rek udostępnił z jednej ze swoich inspirujących sesji. Ja chciałem ci uprzejmie podziękować za płyty, którymi się dziś nie zajmiemy, mianowicie też wydawca ten sam, płyty Air Sculpture i Gerta Emensa. No to są te porcje nagrań muzyki, którą żywimy się. Co więcej, chciałem ci przypomnieć, kiedy parę tygodni temu umawialiśmy się na to spotkanie w Trójce, powiedziałeś, że to jest muzyka, którą oddychasz. Tak, to oddycham, no, od bardzo dawnego czasu, 78 roku, no i do tej pory. Są momenty, że czasami się robi pauzę, żeby wracać do tego i się dalej cieszyć. To zachęcam do muzyki i do Szkoły Berlińskiej. Takie odnoszę wrażenie, że słuchacze tego cyklu audycji trójkowych także przenoszą ten odżywczy, kulturowy zarazek dalej w świat. Bardzo ci dziękuję za obecność i dziękuję za muzykę. A krka to są? To są wodospady, słynne w Chorwacji. I tak jest właśnie tytuł nagrania, które kończy nasze spotkanie z organizatorem światowych Ricochet Gatheringów, z Wiktorem Rekiem. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór. Słyszą Państwo ten dżingiel dobrze znany od lat. W dzisiejszym wydaniu witają słuchacze Trójki Monika Małkowska. Ja mam honor być gospodynią tej edycji programu, wydająca go Ola Kaczkowska i realizująca Grażyna Mazurczak. No i przypomnę jeszcze mój adres mailowy z prośbą i z zachętą do pisania uwag czy komentarzy do tego programu. Monika.Malkowska@polskieradio.pl.